Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın 50 Ege ve neydi Fahir, sen neydin ya? Oktay? Tatar Ramaza. Hayır ya, sen Tatar lazım. Ramaza. Amy Fahir. Amy Fahir ile 50 Ege. Valla bu saat içinde çok güzel bir iki Amy parçası benden gelecek tüm dinleyicilerimize. Lütfen Ege'cim. Bunu benim için yapıyorsun. Oktay, söz sende. Bugün oturumu ben yönetiyorum. Tamam, sen hakikaten bu sabah sen yönet oturumu. Çünkü sen lafa gir. Lafı espri yap falan filan, tamam, gibi şeyler yap. Bu sabah oturum mu yapacağız? Ben de onu bir öğrenmek istiyorum. Oturum ben. Tipi bir şey. Hafta sonunda panel düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Güzel. Madem ortak bir karar aldık, üçümüz de aynı fikirdeyiz diyorum. Evet Oktay. Şimdi ben bir güzel bir haber veriyorsun. Doğum günü haberiyle espriyi patlatıyorsun. Ben arkasından son yorumu, günün yorumunu yapıyorum. Evet. Doğum günüyle başla. Doğum günüyle mi başlayayım yoksa... Doğum günüyle başlayayım. Daha böyle biraz haşlamalar taşlamalar gibi bir şey. Oktay hocam biraz daha light bir şeyler oldu. Diplomasi olur. Haberiyle mi başlayayım? Hayır. Diplomasi. Cuma diplomasiyle başlatmayın. Tiksindirtmeyelim. Oturum ya. Yönetmenim diplomasiyle başlamayın dedi. İyi o zaman ver. İngiltere'de orgazm robotu mu bulmuşlar ne? Orgazm robotu mu? Hocam bu kimin demiş? Orada kim çıksayım? Ben şans atlamıyorum. Ay evet. Tamam, dönebilir miyiz diplomasi abi? Ya bu benim bahsettiğim şey, bu tip bir şey, tamam mı? Evet, diplomasi. Çok istek aldı diplomasi haberleri. Şu anda ben dinleyicilerimizin maillerini okuyorum. Evet. Oktay başla. Arkadaşım bak. Fahir, sen çok yoruldun oturumu. Oturumu yönetmesen artık. Valla bırakacağım. İşi bırakacağım yani. Bayağı yıprandı yani. Oturum. İş bırakma. Şeyi yap sen. Oturma eylemi yapacağım. İş bırakma eylemi. Oturma eylemi yap. Şimdi Gürcistan karıştı. Sanki eski bir haber gibi geliyor bu size ama yeniden karıştı. Gene mi? Cumhurbaşkanı Saakashvili ile Başbakan Mgaloplishvili birbirlerine telefon atmışlar. Daha doğrusu Başbakan Mgaloplishvili tokat atmış önce. Ekonomik kriz çıkar. Öyle atmalı şey olursa, bak zamanında olmuştu. Ama yani o anayasa falan olursa, öyle hafif şeyler atılırsa, telefondu efendime söyleyeyim. Telefon daha sert ya, daha büyük kriz olur. Gürcistan zaten kaldırıyor bunları ya. Daha önce kravatını yemişti, hatırlıyorsunuz Saakashvili. Telefonla konuşurken. Çünkü öyle bir şey Türkiye'de olsa hükümet düşer ha. Düşer mi canım? Başbakanın yemesine gerek yok. Bir bakan yese düşer. Akdeniz insanı, sıcak kanlıyız. Oktay öyle kurtaracak. Akdeniz mutfağı dururken kravat, naylon kravat yemek ne demek? Yavan. Şimdi de işte hakikaten başbakan bir sinirlenmiş, suratına yumruk atmış. Kimin suratına ya? Cumhurbaşkanı Saakashvili'nin, Fahir. Ama protokol gereği Cumhurbaşkanı'nın atması gerekmiyor mu o evet yumruğu? Canım. Evet de işte sinirli yapıda olan başbakan Mgaloplishvili. Ne tip ortamlarda görüşüyor Gürcistan'da başbakanlı cumhurbaşkanı? Abi ya, haftanın olağan toplantısında işte ya olmuş bu. Hı hı. Ringde mi yapıyorlar? Senato kahvesinde. Ondan sonra ilk başta tokat atmış. Ondan sonra da oturduğu yerdeki telefonu yüzüne fırlatmış. Bir cevap verememiş mi koskoca cumhurbaşkanı? Ya şimdi başbakanla cumhurbaşkanı birbirine girse nasıl ayırırsın onu, ben düşünüyorum da. Karışmayın lan falan deseler hani, herkes daha alt olduğu için bırakır yani. Bizde olacak bir şey değil bu, hani Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan yıllarca beraber olmuş insanlar. Yani ama öyle bir durum olsa. Hı. Hadi diyelim bir konuda hararetlendi. Yani şimdi düşünüyorum da ayırmak. Kime düşer mi diyorsun? Ya şey, ikisinin de korumaları var. Tamam. Öyle bir şey, hani dışarıdan bir saldırı olsa korumanın yapacağı belli. Alacak, aşağı indirecek yani. Bu zaten korumanın esas görevi de. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın korumaları başbakanın korumaları Cumhurbaşkanı'nı mı tutacak? Birinin parmağını havada görüyorum ama. Sinir bozucu şekilde hareket ediyor. Ona bir söz verir misin? Evet, hayır. Böyle bir durumda Kürşat Tüzmen'e görev düşer. Çünkü kabinenin en baba yiğit diye tabir edilen, delikanlı diye tabir edilen kişisi araya girmekle, ayırmakla mükelleftir. Hiç. Zaten anayasal olarak da göre değil. Onun üstündedir. Nasıl? Kabine duyuyor? Görevi değil bu. Cumhurbaşkanı kabineden değil ki. Kabine dışında. Onun üstünde bir pozisyonda. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı desek olmaz. Şimdi bugün demeyelim bunu. Ondan sonra zaten bir kere nerede olacak görüşme, ona çok bağlı. Cumhurbaşkanlığı köşkü. Köşkte mi olacak? Evet. Köşkte oluyor ve kavga ediyorlar. Köşk, bir kere zaten herhalde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın görüşmesine korumalar da girmez. Girsek canım, olur mu öyle şey? Kimi kimden koruyorsun gibi bir durum yani. Zaten onların eşleri arasında da bir şey var ya. Bahsedilen. Eşler de olmaz. Yani ortamı hani böyle yumuşatan. Kimse bir şey de yok. Yani şimdi normalde sokakta bir kavga çıktığı zaman bu kavga edenler sinirleri yatışana kadar bir süre ilişip boğuşurlar. Bir noktada da bunlar ayrılır. Bu da kavganın amacına ulaştığını hocam gösterir. Ama Cumhurbaşkanı ile Başbakan ayıracak kimse yoksa ne yapacaklar yani? Sonuna kadar birbirlerini mi pataklayacaklar? Şimdi hocam dışarıda da sokakta da, ben sokaktan gelen bir adam olarak söylüyorum. Ortada, tekrar sokaklara dönmek ister misin? Evet, o günlerimi çok özlüyorum. Şimdi ortamda eğer ayıracak adam varsa zaten kavga otomatikman gerçekleşir. Ama ortada ayıracak birileri yoksa kavga biter. Yokmuş olmaz. İşte Gürcistan'da yokmuş Fahir. Bunlar baş başa mılarmış? Evet abi, baş başalar, sonra sinirli çıkıyor başbakan. Bir daha ismini söyletmeyin bana Gürcistan başbakanının. Şey mi? Yumruğu gömmüş, çıkarken sinirini alamamış, bir de telefonu fırlatmış. Ondan sonra da sinirli bir şekilde çıkmış. 15 dakika sonra gelmiş, istifa mektubunu vermiş. Bir de kafa gömmüş. İstifasını kabul etmemiş. Böyle de anlayışlı bir cumhurbaşkanı. Sinirden yaptı herhalde. Sinirlendi. Çok tansiyonu yükseldi. Sinirlendi o. 4,5 metre kravat yedim sinirden demiş. Zaten çabuk öfkelenmesiyle tanınıyormuş başbakan. Bu tip durumlarda garip davranışlar sergiliyormuş. Canım, çabuk sinirlenen bir sürü başbakan var evet. Dünyada. Yani sinirlenmenin bunun bahanesi olacağı, bizim başbakanımız da sinirlenen. Sinirse bizimki de sinirli. Hakikaten öfkede hitabet sanatı diye, ama şey demedi yani. Öfkede dövüş sanatıdır demedim mesela. İşte o hitabet şey. Sanatıdır ya bu. Anlamamış mı yani? Demek ki kravatı yiyen dayağı da yiyor. Ya ben hakikaten kadarıyla. O yüzden bir değişik, ben şimdi hani zaten böyle garip olan sisteme yeni bir gariplik. Sadece başbakan ve cumhurbaşkanının kavgası durumunda devreye girecek yeni bir kurumdan bahsetmek istemiyorum ama mesela böyle bir tartışma, yumruğa da gerek yok. Ters konuşmaya başladılar. Hadi lan diye konuşuyorlar mesela. Hadi lan diye konuşmaz abi. İşte beyler, beyler ayıp oluyor diyecek kim var orada? Kral. İşte bir sembolik krallık da olsa, sözü İngiltere'de olsa kim ayırır? Kraliçe. Bitti. Kraliçenin yanında var ya, onlar birbirlerine ters bakamazlar. Hatta tersi bıraktım, birbirlerine bakamazlar. Yere bakıyorlar çünkü. Yere bakıyor ikisi de. Hayır, öyle bir durum olursa hemen aranacak Gürcistan kralı. Efendim kraliçesi. Ben kadın olmasını tercih ederim çünkü. Anaçtır kadın. Yüreği dayanmaz. Doğru. Orada ikisine de evladı gibi sarılır. Telefon edecek. Efendim başbakanı, cumhurbaşkanı birbirine girdi. Ne diyorsunuz? Ver bakayım bana başbakanı. Neydi o şeyin adı? Telefon ettiğinceye kadar. Willy, ne yapıyorsun sen evladım? Efendim bana böyle, ben biraz senin. Orada gerekli hemen fırçayı, geliyorum. Hemen geliyorum dediğinde zaten 3 dakika sonra ortalık süt liman. Çok korkunç bir şeymiş. Ben çok şu anda işin içinden çıkamadım hala. Korumaların yani ne yapacaklarını düşünüyorum bulamıyorum. Yani korumalar, içeriden sesler yükseliyor, korumalar girecek. Cumhurbaşkanlığı köşkünde oluyorsa görüşme, size ne oluyor biz gireriz falan deyince, söz size ne oluyor bizim başbakanımız içeride falan, bizim de başbakanımız, o zaman niye şey... Çok garip tartışmıyorum. Bir tarafta da içeride birbirini yumruk yanlar. O yüzden umuyordum iyi geçsin bu görüşmeler. Çok güzel bağladım. Günün yorumu olarak kabul ediyorum bunu. Vallahi Gürcistan'a barış ve huzur getirdiniz şu açıklamalar. Neyse, barışmışlar canım sonra. Öpüşüp mü? Öpüşüp barışmışlar. Hafta sonu hatta Saakashvili'lere gideceklermiş. Bütün ama ne güzel olarak. Canım işte böyle böyle saman alevi gibi, o bir anda parlayıveriyor. Doğru. Hemen geçiyor lütfen. Diplomatik krizde böylece diplomatik kriz oldu. Çözüldü. Kerem Cem 30. yaşını kutladı. Hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar diyoruz kendisine. Fahir'in en iyi arkadaşı. Evet, benim en yakınlarımdan birisi sevgili Kerem Cem. Ve bir diğeri daha var. Kim? Kim? Hakan da Peker. Bugün gazetelere çıkmış. Bir efsaneymiş. Estetiksiz olmak diyerek Yaşını da açıkladı. Kaç yaşında Hakan Peker? Hakan Peker'in yüzüne baktığın zaman yaşını anlayamıyorsun ama konuşmalarından yaşlı bir insan olduğunu ben çok rahat anladım geçen 50. hafta. 50 değil, açıklıyor, net söylemiş bugün. 53 mü? Yok, ben Tarkan'dan falan 3-5 yaş büyüğüm demiş onlardan. Niye onların yaşı konuşulmuyor? O zaman 44. 45, Oktay çok yaklaştı. Çünkü Tarkan'ı biliyorum. O duruma düştüm ben. Erkekler beni kıskanıyor diyor. Ömrümün sonuna yetecek kadar da param var diyor. Ömrümün iki... sonu mu? Tabii canım. Onun şeyi var ya, bir teliflerden alıyor. Barda durur barmen minik. Bir de camdan cama. Ve bir efsaneymiş. Hey George. Hey George versin. Onlardan tonla para geliyormuş. Her ay 200 milyarı mı geliyor diyor ya. Tabii canım. Hey George versene borç, üstelik şarkı olarak değil de söylendiği an telifi gidiyormuş Hakan Peker'e. Gençler aralarında o espri yapamaz olmuşlar. Harçlıklarını telif olarak Hakan Peker'e götürüyorlar. O yüzden şimdi garip garip yeni şeyleri var. Hey George versene borç yerine hey Roger, benim adım Roger, keyfim gıcır gıcır, kafama vursan acır. Hangi filmdeydi bu? Çok sevgili Cehennem Silahı 3. Güzel dublajlarından birinde. Birisiydi, evet. Hatırlıyorsanız İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer okullarda uyuşturucu sorununu çözmek için nelerden çözüm olarak bahsetmişti? Torbacılarda. Torbacı cevabı hayır. Sen ne dedin Ege? Bitme. Bit değil, yaklaştırma. O tip arı, canlı. Arı. Evet, arı. Narkotik arılar diye konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Hmm. Ne yapacaktı bu? Uyuşturucu kullanan öğrencinin çevresinde mi dönecekti? Evet, üzerine konacaktı arılar. Ondan sonra uyuşturucu kullanan öğrenci de açığa çıkmış olacaktı. Şimdi Avustralya'da geçen hafta bir üniversitede bir araştırma yapılmış. Arılar kokaine çılgınca dans ederek, daha çok vızıldayarak ve hareketlerini abartarak cevap veriyorlarmış. Onu bilimsel olarak ispatlandı bu. Arılar değil ki, insanlarda o var. Ne arılarla uğraşacaksın ya? İnsanları ben görüyorum filmlerde falan, kokaini alan deliriyor. Al Pacino'nun öyle bir filmi vardı. Evet. Sicilyalı. Masanın üstünde. Ay nasıl kafayı gözü gömüyordu. Ya hayvanları müptela etmek ayıp değil mi ya? Vallahi yani. Bir de Avustralya, hani sinek öldürmek bile yasak bir ülke. Avustralya'da mı? Evet. Ben en son hatırlıyorum 2 milyon koyunu öyle şey yapmışlardı, halletmişlerdi. Koyun değil, bir... tropik hayvan. Koyun tropik mi? Köy koyunu. Öyle. Öyle. Koyun. Kelebek falan filan. Bunların hepsi şey, buna nasıl izin veriliyor? Bir hafta boyunca kokain verilen arıların beyin ve davranış durumları gözlenmiş. Lan ne beyni kalır bir hafta, zaten bir damlacık beyni var. Bir de böyle araştırma için kokaini nereden buluyorlar, ben onu anlamadım ya. Eliksirlen kokain var ya diğer yerlerde. Araştırmacılar şey mi diyor, abisi bir kokain. Ama gerçi bu böyle demezler ha. Kokain mi araştırma yapıyoruz diye mi gidiyorlar acaba? E tabi canım, bunların yıllık istihkakı var hiçbir şey olmasa. Arı zaten ne kadar kokain kullanır. Almışlar çuval çuval kokain. Hepsinin de dişleri tamamen altın gelmişler ikinci partiyi almak için. Ne yaptınız demiş. Arılar çok istiyor. Çok istiyor gerçekten. Burunlar plastik olmuş hep. Kokain kullanan arılar bal veren çiçeklerin yerlerini arkadaşlarına tarif ederken. Oo, şuradan gidiyorsun böyle. Şöyle dans ederek haberleşiyor ya bu arılar. Ya öyle o bir haberleşmesi yok arıların, gözünü var, seveyim. Var, ortaokul kitaplarında vardı falan. Ne var? Onun çevresinde dönüyor böyle. Burada bal var. Polenleme yapıyoruz işte diye. İşte o dansı abartıyorlarmış kokain alınca. Manyak gibi bir şey oluyorlarmış. Demin bir arı tiplemesi yaptı. Çok o... yanlış yerlere gidecek bir soru sormak istiyorum. Sor bakayım. Arı kokaina rağmen işini yapmaya devam ediyor muymuş? Yapmaya devam ediyor mu? Hem de daha hızlı yapıyorlarmış. Ama tabii bir hafta süresince. Çünkü kokaini kestikten sonra öğrenme tamamen bitiyor. Büyük bir depresyon. İki hafta kendilerine gelemiyorlarmış. Ne, amatemem sonra... yatırıyorlar arıları. Evet, arıtem. Arıtem de çok güzel. Onları ıslah ediyorlar. Sonra bir bal yapmışlar. O ballar. O baldan da hayır gelmez ya. Olur mu canım? Bu bizim şey balı var ya. Anzer balından daha şey diyorlar. Kuvvetli diyorlar. Anzer balıyım ben. Ha. Buyurun efendim. Başka haber yoksa ben bir şarkı söyleyeyim çünkü... Ben söyleyeceğim bu sabah şarkıları. Fahir yine sürek avı için. Beni sokaklara sürmenizden artık bana şey geldi ya. Sokak çocuğu oldum ya. Ama ne kadar güzel Mustafa. Hayırlı abiyle dostluğun her seferinde biraz daha pekişiyor. Ankaralılar da seni panora aracında görmek istiyorlar. Aç gece insanlar, şu panora aracında Fahir'i görelim de Fahir'in bıyıklarından panora hediyelerini cımbızlayalım diye meraklılar. Hiç merak etmeyin, bu sabah biraz daha erken yolluyoruz Fahir'i. Fahir bir ipucu versene çıkmadan önce. Nereye gideceksiniz ablam? Vallahi, ama dürüst cevap ver. Ben sana söylüyorum, net de söylüyorum. Hiç kimse de itiraz etmesin. Bugün Ankara Eskişehir yolu üzerinde olacağımın garantisini şimdiden veriyorum. Korkunç bir yerden bahsediyorsun. Caddeden bahsediyorsun falan. Ha, ama gidiş mi geliş mi onu bilemem. O da işte dinleyicilerimizin, trafikteki dinleyicilerimizin şansına kalmış. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Bir kez daha yollara düştüğünüz için siz de iletişim halinde olacaksınız. Ben Fahir'i uğurluyorum. Yani. Güzel arkasından suyunu döküyorum. Su döküyorum da yani. Su döküyorum. Güzel. Hadi gel Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Süre kavu başladı Fahir Öğün. Şu anda Panora aracıyla Ankara trafiğinde. Fahir günaydın. Günaydın. Özlemiş misin Mustafa abiyi? Mustafa abiyle hakikaten hasret gideriyoruz şu anda. Bana şey getirmiş. Keçi peyniri. Tuna ne yapıyor? Ha? Tuna ne yapıyormuş Tuna? Ama melek yavrusu yok, bugün baş başayız. Keyfimize göre güzel bir gün geçirelim dedik. No, soğuk diye çıkarmamış herhalde Tuna'yı. O zaman da soğuktu. Galiba Tuna beni çok sevmedi. Herhalde. Öyle bir şey var. Yabanlığına... O adamla görüşecekten görüşmeyeceğim, gelmeyeyim ben falan demiş. Bıyıklarından korktu diye düşünsek, Mustafa abinin de var bıyıkları. Korksa ondan korkar. Artık ne yaptıysan. Hayır, şimdi ya. Bir taraftan trafikte nerede olduğunu bize söyle. Nereye doğru gidiyorsun? Dinleyicilerimiz de ona göre U dönüşlerini gerçekleştirsinler senin peşinde takılmak için. Diğerleri de hızlarını ayarlasınlar. Tamam, an be an bildiriyorum şu anda. Beni GPS'ten de takip edebilirsiniz stüdyodan. Hemen bir saniye. Çık, çık, çık, çık, çık. Evet, şu anda yanıp sönen bir ışık var. O sen misin? O benim. İşte bir el salla bakayım. Evet, tamam. Çok iyi oldu ya bu GPS stüdyoya alalı bunu. Büyük kolaylık. Hakikaten çok güzel oldu. Neredesin? Ne tarafa doğru gidiyorsun Fahir? Ankara'ya doğru mu? Ankara'ya doğru gidiyorum, Ankara'ya. Çapı Enstitüsü'nden geçtim. MTA değerli kurumlarımızı sağ tarafıma alarak devam ediyorum. Ama tam aksi istikamete gidecektin. Öyle mi dedim? Artık öyle başlamış yolculuğuna. İşte hayat beni nereye götürürse. Hayat dediğim de Mustafa abi. Benim hayatım o. Peki. O da bana Titikom diyor. Ve iyi yolculuklar diliyoruz. Biz istersen kapatalım. Vallahi birazdan kapatın. Zaten bu yemeklerden birini de baş başa yemeye karar verdik abi. Ne hediyelerimiz var bir de hatırlatalım Fahir. Vallahi Panora'nın son derece kaliteli mekanlarında Zeynel'inden Midpoint'ine, Kantine Mariachi'den efendime söyleyeyim Zıkkımına, Second Cup'tan efendim kahveler mi istersiniz, Perbal'dan bala doyalım mı istersiniz, Pastorito'dan efendime söyleyeyim oradaki o makarnacı var ya Pastorito. Evet. Oo, çok güzel. Oradan da son derece güzel yemeklerimiz var ve en önemlilerinden bir tanesi de Uludağ Et Lokantası. Oh be! Hepsi sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Tek yapmanız gereken trafikte şu anda Eskişehir yolundan Kızılay'a doğru ilerlemeye başlamış olan Panora arabasını yakalayıp Fahir'i bulup kendisinin bıyıklarını yolmanız. Veya araca yaklaştığınız anda duramayacak gibiyseniz araca yaklaşıp dörtlülerinizi yakarak kendinizi Fahir'e belli etmeniz. Telefonumuz 210-30-30 aha Fahir'i gördüm deyip dörtlüleri yakarak bizi arayabilirsiniz. Ve biz de size bu yemeklerden verebiliriz. Bu arada günün gazetelerine bakmaya devam edelim. Fahir senin telefonun açık. Seni dinlemeye devam ediyoruz. Yolunuz da açık olsun. Yolum da açık, her şey açık. Bizi dinliyorsun zaten, konulara buradan bir şekilde ulaşırsın. Dinleyicilerimiz de seni yakalarlarsa hemen yayınımıza bağlanabilirler. Telefonumuzu hatırlatalım. 210-30-30 buyursunlar Oktay Bey. Senin durabileceğin yer var mı Fahir? Habere geçmeden önce onu ben merak ediyorum. Cevap veriyorum, hayır. Aferin, tebrik ediyorum. Ve habere geçmek istiyorum. Senin de katkılarınla. Şimdi Avusturyalı bilim adamları durmadı. Radyo Öttü, günaydın. Günaydın. Merhaba efendim. Radyonun sesini kısar mısınız biraz? Kıstım. Kimle görüşüyoruz? Rahmi Erden Yıldız. Rahmi Erden Yıldız. Neredesiniz şu anda Rahmi Bey? Az önce ODTÜ'ye girdim. Gördünüz mü Fahir'i? Evet. A1 kapısının girişinde sağda bekliyordu. Sağda bekliyordu. Siz mi Fahir'i mal gibi dikilirken gördünüz galiba? Yok, dikilmiyordu da ben aracı gördüm. Aracı gördünüz ama aracın peşine takılmanız gerekiyordu Fahir'in de sizi görmesi için. Eyvah. Başka bir zaman şansınız denir. Nasıl anlayacağız şimdi senin gerçekten Rahmi Erden Yıldız olduğunu? Vatandaşlık numaramı yakaladık. Bir dinleyicimizi yakaladık. Rahmi yakalamışlar. Rahmi Bey kusura bakmayın, bir dahaki sefere şansınızı deneyin. İyi dersler size. Evet, Fahir'i yakalayan bir dinleyicimiz var bakalım. Honda'da dinleyicimiz. Elinde telefon görüyor musun Fahir? Tabii, yanıma kadar geldi, bana korna işareti yaptı. Aslında gel biraz gezelim anlamında. Mustafa abi sinirlendi mi, kıskandı mı? Mustafa abi beni kimseciklerle paylaşmak istemiyor. Öyle. Benim kuzumsun sen diyor. Ben biraz rahatsız olduğum için kendimi dağlara bayırlara vuracağım birazdan Fahir. Başka abi, bir espri anlayışı geliştirirsen çok sevineceğim. Yok canım, artık böyle olduk, neyse. Bu arada dinleyicimiz şu anda arkamda mı? Neremde? Ha, arkamızda valla. Abi burada durabilir, ben hemen yanına gidiyorum onun. Nasıl, durdunuz mu? Durduk, zorunlukla gitmesin, hemen ben gidiyorum. Git bir bakalım saniye. Hadi bakalım. Süre kabındaki ilk şanslı isimle tanışacağız birazdan. Fahir'i Eskişehir yolunda yakaladı. Kim yakalamış bakalım, birazdan öğreneceğiz. Bir dakika. Hemen şunun sesini kısırsın. Niyom. Evet, hemen yanımda. Camlar açıldı galiba. Uğur Ersin adım. Uğur Ersin. Son derece nezih, şık giyimli bir beyefendi. Uğur Bey, nereye yolculuk? İşe gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ulaştırma Bakanlığı'ndayım. Bakan olarak değil herhalde, değil mi? Efendim? Bakan değilsiniz galiba, isminiz yabancı geldi çünkü. Yok, bakanın fotoğrafçısıyım. Bakanın fotoğrafçısı. Aa, evet. Ne iş yapıyorsunuz Uğur Bey bakanın fotoğrafçısı olarak? Bakanın fotoğraflarını çekiyoruz. Bakanın fotoğraflarını takip ediyoruz. Bize de birkaç tane fotoğrafını verir misiniz bakanın? Özel abi. Bizim de fotoğrafımızı çeker misiniz Uğur Bey? Neden olmasın? Peki Uğur Bey, yani bakan size haber mi veriyor? Uğur hadi şuraya gidiyoruz falan gibi. Yoksa siz görev bilinciyle her anını fotoğraflamak zorunda mısınız? Ya daha çok şey yapıyoruz. Basın toplantıları, özel kabulleri. Yani her anında beraber olmuyoruz ama zamanın %70'ini beraber gittik. Kaç sene oldu bu işi yapalı? Otomobilliğinde yeniyim, 3 sene. 3 sene. Sizden başka var mı peki bakanın fotoğrafını çeken? Yok, hayır. Bir kişi misiniz siz? Evet, yalnızım. O zaman... Kaç fotoğraf çektiniz? Valla çok ya. Yani kaç, bir rakam verseniz bize. Ne bileyim yani, 50 GB, 70 GB'lık fotoğraf çekmişimdir ya. Rakam bilmiyorum, GB'tan sen hesap et diyorsun. Peki Uğur, tebrik ediyoruz seni. Bir Fahir'le beraber bir fotoğrafınızı çeksene. Ya makine yanımda değil. Nasıl fotoğrafçısınız Uğur Bey? Bakanlıkta abi makinesi. Bakanlıkta mı? Tabii canım, devlet malı, devlet malı, öyle arabada gezilmez ki. Peki Uğur Bey, kimle gideceksiniz Panora'da yemeğe? Bakanlı mı? Yoksa kendi... Değil mi? Ya daha karar vermiş. Arkadaşına gidiyor. Uğur'cum, et sever misin? Et, evet. Et mi seversin? Seni Uludağ Et Lokantası'na göndereyim mi? Olur. Tamam. O zaman afiyet olsun. Siz benim sesimi kısın, ben Uğur'un özel bilgilerini alacağım. Tamam Fahir. Mesela ne tip fotoğraf makinesi kullanıyor? Efendim şu anda üstünde ne var falan gibi özel bilgilerini Fahir alırken Uğur'dan biz de bakan fotoğrafçısı olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edelim. Çok havalı değil mi? Bakan kadar önemli biri bence o zaman Uğur ya. Çünkü bir kişi. Bir kişi ama ben şimdi şeyden çekiniyorum ya. Ben mesela hani kendimi aynaya bakınca aynı Brad Pitt gibi görüyorum. Gerçekten bu gözlerimde bir problem mi, aynanın bir problemi mi bilmiyorum. Çünkü fotoğraflara bakınca hiç öyle olmadığım ortaya çıkıyor. Kendi gözümden başka görüyorum. Fotoğraf merceğin gözünden başka görüyorum. Aynısı başkaları da yaşıyordur. Mesela bakan, mesela yani şu andaki Ulaştırma Bakanımız için söylemiyorum ama tüm bakan fotoğrafçılarının derdi olarak kendini çok yakışıklı görüyordur da fotoğrafçının fotoğraflarını sen beni nasıl tipsiz gösteriyorsun falan diye kızıyordur. Yani bu kolay kolay baş edilecek bir iş değil. Sen beni nasıl tipsiz gösteriyorsun cümlesinin altında fotoğrafta tipsiz olduğu gerçeği yattığı için bence kolay kolay değil bakan, kolay kolay birinin söyleyebileceği biri değil bu. Yani bir tipsiz şey olmasından ziyade fotoğrafta kendini gördüğü gibi görmemesi bile yeterli yani. Hani ne bileyim, sen böyle bir kalabalık fotoğraf olsa mesela bir arkadaş grubu. Tamam. Sen ona baksan kendini görürsün. Başkasına bakmazsın. Yok gıdım çıkmış, yok kulağım sarkmış falan filan diye. Bakan da bunlardan rahatsız olur. Ben böyle fotoğrafçı istemiyorum falan diyebilir bir noktadan sonra. Doğru söylüyorsun aslında. Neyse Uğur Bey, işinin stresini. Panora'daki Fahir. Efendim. Ne yaptınız? Hallettiniz mi meselenizi? Onu hallettik de şimdi yine bir memur bey bizi çevirdi. Hadi ya. Hadi kolay gelsin. Kapatıyorum ben telefonu. Bakan fotoğrafçısını tanıyorum deseydi ya. Hakikaten ya. Fahir. Ah Fahir, hiç kafa çalışmıyor. İşte bir iki fotoğrafını alsaydık Uğur'dan. Bakanın. Belki arada, öyle bir şey olabilir. Fahir'i çevirmede yakalayan dinleyicilerimiz de vardır. Herhalde şu an bir avantaj. Duran Fahir'i yakalama imkanını değerlendirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Fahir 3 Panora aracıyla Ankara trafiğinde bu sabah görenler, yakalayanlar Panora'dan yemekler kazanıyorlar. Telefonumuz 210-30-30. Biz gelelim şu habere. Habere gelmeden önce ben şöyle bir endişem var ya. Bu Fahir bu yollarda telef olmasın. Çünkü iniyor, biniyor, bir şey yapıyor falan. Hava da soğuk. Trafik durduğu zaman koşuyor. Çünkü bir de cevval biri olduğu için. Yani görevden kaçmaz Fahir. Görevden kaçmaz, arabadan da kaçmaz. Arabadan da kaçmaz, buzu da fark etmez. Herhangi bir korkusu da olmadığı için böyle korkuyorum valla. Günaydın efendim. Düdüklerle konuşmaya başladım. İlerleyen yaşımla birlikte artık bir hayal dünyasındayım. Düdük sesleriyle konuşuyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Sanem ben. Sanem Hanım neredesiniz? Şu an tam Ulaştırma Bakanlığı karşısındayım ama sizin aracı arayıp bulamıyorum. Nerede? Ulaştırma Bakanlığı ile alakamız yok ki biz. Fotoğrafçısını hani tanıyoruz sadece. Ama o güzergahta olduğunu düşündüğüm için yok. Şimdi Uğur işe doğru geliyordu. Biraz sonra Uğur'u görürsünüz. Ama yarışmamız gereği Fahir'i görmeniz lazım. Yok o direkt yani ODTÜ'den o alana kadar takip ettim bulamadım. O yüzden hani buralarda bir yerlerde durup yakalıyor. Hatta neredeyse gidip bulmayı düşünüyorum ama. Vallahi biz de bilmiyoruz ya Fahir'in tam nerede olduğunu. Bir polisin çevirdiğini biliyoruz sadece. Sanem Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Yani 27 yaşındayım. yani derken kaç doğumlusunuz yani? 81 doğumluyum. 81 doğumlusunuz. Arımayı hatırlıyor musunuz? Nasıl? Tamam. Gerçekten de 81 doğumlu olduğunuzu öğrenmiş olduk böylece. Nereye gidiyordunuz Sanem Hanım bu sabah? Ben işe gidiyordum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Dış ticaret müsteşarlığında çalışıyorum. Allah Allah. Bu sabah da herkes şey yani. Kamu kurumları. Kamu kurumlarında. Siz fotoğraf mı çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dış ticarette? Yok. Uzman yardımcısıyım. Fotokopi çekiyorsunuz. Fotokopi çekiyorum. Peki. Sanem Hanım evli misiniz? Bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Biraz da tipinize bahseder misiniz? Hayır çünkü böyle Fahir'in tipine uyuyorsanız sizin onu bulmanıza gerek yok. O sizi bulur diyeceğim yani. Yok yok yani sanmıyorum. Peki efendim o zaman aramaya devam. Hem Fahir'i hem de gönlünüzdeki prensi. Mutluluklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın sağ olun. Acaba Fahir'i polis çevirmesinden çıkamadı mı? Fahir ne yapıyorsun? Vallahi tereyağı kıl çeker gibi sıyrıldık. Bak Sanem Hanım var seni arıyormuş. Genç bir hanım. Güzel Sanem Hanım'ı bulacağım en kısa sürede. Bu arada önde bir araba dörtlüleri yaktı. Hemen o arasın bizi o zaman. Telefonumuz 210-30-30 öndeki araba. Öndeki arabanın bakalım. Rengini söyle Fahir. Onlar kendini biliyor şu anda. Bir Peugeot. İyi oldu rengini söylediğin. Çok güzel Peugeot oldu. Renkli bir araba. Evet şu anda. Çünkü yayında renk vermiyoruz reklama girmesin diye. Doğru. Şu köprünün altına girebilirsek çok güzel. Aha, ben köprünün. Hemen yanlarına gidiyorum. Orada bile inşaat varmış. Dur gidiyor. Bir dakika telefonlar da geldi. Günaydın efendim. Ay bir dakika duramadık. Düdüklerle konuşuyorum Oktay. Araba beni... Erkek mi dinleyicimiz kadın mı? Ay her ikisi de desem. O zaman onlar çift Fahir. Ne uğraşıyorsun çiftlerle? Bak Ulaştırma Bakanlığı'nda Sanem bekliyor. Ya gelmek üzereyim Ulaştırma Bakanlığı'nda. Ben çiftin yanına hemen bir gideyim. Çok bakayım. Çok uzatma sohbeti o zaman. Bir doyurayım geleyim hemen. Dikkat et kendine köprü altında. Sanem Hanım bizi bekliyorsanız, bizi dinliyorsanız Fahir yaklaşıyor. Hiç merak etmeyin. Oldu bu iş. Ha geldi bir dakika. Merhaba günaydın. Günaydın. Hemen sizi bir tanıyalım. Ben Alper İncesu. Ben de Başak İncesu. Buradan kardeş olduğunuzu anladık. Abi kardeş nereye böyle? Yok evlendik. Peki nereyeydi yolculuk? İşe. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Aynı yerde çalışıyoruz. Ay gerçekten mi? Kaç senedir? Orada mı tanışıp aşık oldunuz? Evet. Hadi ya neresiymiş o kurum? Savunma sanayi müsteşarlığı. Allah Allah yine müsteşarlık ya. Vay be çok havalıymış. İnşallah Sanem Hanım da dışişleri müsteşarlığında budur artık bir gönlüne göre birisine. Peki efendim tebrik ediyoruz size. Fahir hemen bilgileri alsın sizden. Tamam ben de Midpoint'tan yemek istiyorum. Fahir sor bakalım çocukları var mıymış? Çocuk? Henüz yok. 6 aylık evliyiz. 6 aylık evliyiz otomatikman yok. Savunma ve korunma sanayi diyoruz o zaman. Tebrik ediyoruz. Benim sesimi kısar mısınız? Tabii. böyle bir radyocu olabilir mi ya? Benim sesimi kısar mısınız diye çıkmış Eskişehir yoluna bağırıyor. Ben bu arada böyle ilk defa duyuyorum. Ben şöyle düşünüyorum bu çift hakkında. Savunma sanayinde ülkeyi savunurken kalplerini aşktan savunamamışlar. Ve aşka teslim olmuşlar. Biraz zayıf kalacak ama tek biraz zayıf kalacak hakikaten. Ben de kendi kendime alkışlayayım, ne yapayım. Elim yara oldu ya, çok fena. Ellerim yara oldu diyorsun yani. Yara oldu. 2008'in esprisi olarak geçiyorum ben bu kayda. Yemek yaparken elimi kestim. Tam da alkışlayan yerime denk geldi. Ay canım, kıyamam ben abacımın ya. Abacımın içi kesildim. Kıyamam. Nazar çıkmış Ege. Bu arada bir dakika sevgili dinleyiciler. Şimdi Fahri gizli gizli dinleyelim bakalım dinleyicilerle ne yavanlıkta konuşuyormuş. Merhabalar. Ben ne zaman bitirdin konuşmayı ya? Ya yeni bir dinleyicimizle beraberim ya. Hadi ya. Kim? Adını bilmiyorum daha. Arabasına biniyorum ben. Herkesin arabasına biliyorum bugün. Fahir, biz Sanem Hanım'ı bulalım ya. Bu sabah Sanem Hanım işini gücünü aksattı. Sırf şu panoradan bir yemek kazanmak için. Tamam, ben hemen şeyi veriyorum. Dinleyicimizi vereyim. Hemen tamam. Onunla siz... Tamam. Yok canım, telefonu vermiyorum. Telefon bende. Evet. Merhabalar, ben Ali. Merhabalar Ali Bey. Nereye yolculuk? İşe doğru gidiyorum. Ama hangi kurumda çalışıyorsunuz? Topda çalışıyorum. Odalar ve Borsalar Birliği'nde. Neyse gene özel sektöre en azından. Yabancıları böyle arabanıza alıyor musunuz hep? Vallahi bilmiyorum. Otostop çekenleri alıyoruz genelde. Aman ne kadar güzel. Bıyıklı bir yabancıya asla hayır demem diyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size Fahir'in görevi var. Sanem onu bulmak zorunda. Çünkü biz dinleyicilerimizin ayağına radyolarına ulaşıyorduk her sabah. Böyle değişik bir şey yaptık. Dinleyiciler bize ulaşsın dedik. Sanem Hanım ulaştı bize. Sanem Hanım bize ulaştı, karşılığını veremedik. Hakikaten mahcubuz. O yüzden Fahir'in Sanem'i yakalaması lazım. Ulaştırma Bakanlığı'nın orada Fahir, ona göre. Tamam. Yavan lafı etmek zorundayım. Beni biraz yayından alır mısınız? Evet. Şimdi o zaman hemen bakalım Fahir yayında hangi yavanlıkla konuşuyor. Hadi beyler. 0530. Fonu kıssana, fonu kıs. Duymuyor. Aha, 47.05. Santina Maria çi ister misin? Ne istersin? Midpoint olur. Tamam, sana da midpoint verdim. Seni arayacaklar. Oradan zıkkımdan da falan öyle mafullar çok dayacaksın. Fahir! Evet? Gizli telefon şakası yaptık sana. Yayındaydın. Çok güzel. Çünkü ben şimdi başka bir arabaya daha bindim. Önde bir bineceğim araba daha var. Öyle. Sonaklar sıyıklar duymuş. Fahir, erkeklerle abi, hanımlarla da abla diye konuşmanı istiyorum artık. Ablam. Ablamızı hemen tanıyalım. Çiğdem Hanım, Turka. Tebrik ediyoruz sizi. Eyvallah koçum. Güreşçi misiniz Çiğdem Hanım? Pehlivan. Yok. Özel bir şirkette pehlivan olarak çalışıyorum. Hayır. Müsteşarlıkta pehlivan olarak çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz Çiğdem Hanım? Maalesef başbakanlıktayım. Aa, yavaş yavaş piramidin tepesine geldik. Biz şimdi birazdan Cumhurbaşkanlığında çalışan bir araç var herhalde bir önde. Ona doğru ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şeyde ne derler, sticker'da Cumhurbaşkanlığı sticker'ı var. Sizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Ondan Çiğdem Hanım koçum moçum diye konuştu bizimle. Anladım. Koçum da bir hitabet sanatıdır Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, hadi kapatalım. Protokol gülüşüydü Çiğdem Hanım'ın yaptığı. Gördün ne kadar mi? Güzel öğrenmiş. Ya. Uzun yıllardır hakikaten. Bu işi yapıyor galiba. Peki efendim, o zaman Fahir Bey yaman sözü söyleyin. Beni biraz yayından alır mısınız? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir'le iletişimimizi kaybettik. İlerleyen dakikalarda yeniden kuracağız. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey bir panora aracının içinde. Ve onu yakalarsanız panoradan yemek kazanma şansınız var. Fahir gördüğünüz anda peşine takılın. Kendinizi de Fahir'e belli edin dörtlülerinizi yakarak. Ve sonra da bizi arayın. Telefonumuz 210-30-30. Şimdi şu dakikaya kadar Ulaştırma Bakanı'nın fotoğrafçısı Uğur, müsteşarlığın güzide çifti Alper Başak, top denince akla gelen isim Ali ve Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım. Onu bak şey Sanem Hanım da var, o da Sanem Hanım'a bir şey vermedik daha. Dış ticaret denince akla gelen tek isimdi. Ama ona bir şey vermedik henüz. O Fahir'de göz göze geldikleri zaman hediyeyi kapmış olacak. Fahir neredesin şu anda? Vallahi şimdi de çetinemece çıktım ayıptır söylemesi. Yaşıyorsun bir hayatını. Vallahi ya dolu dolu gidiyoruz. Bu arada sizde bağlantımız olmadığı sırada bir dinleyicimize daha verdim Nilüfer Hanım'a. Onu da yazalım. Tabii Nilüfer Akgün. Ayıptır söylemesi kendisine de Zeynel'den yemek artı bir de melek yavruları vardı. Oyun parkından güzel şey verdim. Aman jeton mu? Jeton. Ha? Jeton falan mı? Ha, jeton verdim jeton. Ne diyorduk ona diyordum? Jeton. Demir para deseydin de anlardık Fahir. Neresindesiniz Çetinemecin? Çetinemecin şeydeyiz ya bu... Ya şimdi burada da marka vermek istemiyorum. Etrafta marka kaynıyor. Çok hassasım bu konuda. Bir tane daha yakalandım hemen. Ben hemen bir dinleyicimizin yanına doğru gidiyorum. Git bakalım. Yakalanan sen oluyorsun. Yanına giden yine sen oluyorsun. Nasıl oluyor? Hakikaten. Ben vallahi ya. Biraz gidin yakalanmak sen. İster gibi bir halim var Fahir. Umut veriyorsun. Yaklaştın mı? Yaklaştı mı? Ben arabadan indim. Şimdi beyefendinin buyursun. Arabaya doğru biniyorum. Tamam. Arabaya gider gitmez bağırsana. Arabayı biraz çizdim ama günaydın. Hemen ben sesi kısayım. Aha ben bindim ama kapıyı kapatamıyoruz bu durumda. Bir saniye. Hop. Niye evet. Biniyorsun arabaları Fahir? Camlar ama soğuk değil mi? Olur. Az ileri alalım. Hemen beyefendiyi tanıyalım. İlker Köken. İlker Bey nereye gidiyordunuz? İşe gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yazılım. Yazılım. Yazılım firması. Fahir biraz arabasını kurcalasana İlker Bey'in. Ne tip müzikler dinliyormuş? Hani dinleyicilerimizle böyle birebir iletişime geçiyoruz. Faydalanalım. Mesela kaset var mı? CD player mı var? Ne var? Arabanızda levye var mı? Yakınlarda yok. Yok. Levye kullandım. CD case'ini aldım açıyorum ben. Aç bakalım, bir bakalım neler varmış. Türkçe Volume 2. Vizon Tele, Çekirge, Oğuz Yılmaz'dan. Gördün mü Oğuz Yılmaz'dan? Osman Aga. Bir dakika. Onların niye çıkıyor? Bir dakika. Verir misiniz CD'leri? Ben hepsini bir dakika. Fahir. Ne oldu? Orada bir arbede yaşandı. Hakikaten gasptan gidersin Fahir. Arabama binen bıyıklı adam CD'lerimi aldı der. Ondan sonra da açıklayamazsın. Oğlum. Kill Bill var. Efendime söyleyeyim. Desert Rose. Tesla'dan Love Song. Çok seviyor. İlker Bey. Tamam. Ondan sonra. Oo. Burada böyle bir. Bu ne CD'si? Manover CD'si var. Zaten Oğuz Yılmaz olduğu an anlamıştım ben Manover CD'sinin geleceğini. İlker Bey'in müzik zevki benimkine benziyor. O da Ankaralı mısınız İlker Bey? Hayır, Bursalıyım. Bursalısınız. Niye Ankara havalarına bu ilgi? İlginç geliyor. İlginç geliyor. Tamam. Ben diğer CD'leri buldum lütfen. Bir kere Crash CD'si var. Evet. Ondan sonra karışık bir tane İlker Bey'in yaptığı CD var. Batsın bu dünya. Bilmesin o felek. Efendim, dertler benim olsun. Dil yarası. İç benim için. Kaderimin oyunu. Sen de bizdensin ve Funda Arar. Efendime söyleyeyim. Bakın burada bir anda Manover'lar, bir anda kafası karışmış İlker Bey'in bence. Yo, tam benim gibi müzik dinleyen bir adammış. Bende de evet. Çok güzel şeyler var. Bir gün kaset değiştirelim. Peki İlker Bey ne istiyormuş bizden? Sun aç menü önüne. Menümüzde zaten şimdi ben bayağı dağıttım ya. Malzemem tükenmek üzere. Size bir Cantina Mariachi verebilirim veya Pastorito'dan şefin masasına davet. Ne diyorsunuz? Pastorito çok kaliteli İlker Bey. Peki. Tamam. O zaman İlker Bey'e Pastorito'yu hemen İlker Bey'e veriyorum. Siz beni o yavan şekilde lütfen yayından alın diyorum. İyi ki bir öğrendi. Hakikaten bir laf öğrendi. Şimdi sevgili dinleyiciler bakalım Fahir ile İlker nasıl konuşuyor? Aa. Ne oldu? O zaman içeriden rica edelim Fahir'i bir kere daha 136 numaralı telefondan arasınlar. Gerçekten çok havalı bir şeymiş. Ben bazı programlarda özellikle Savaş Ay'ın zamanında bu fıçıları yaktığı program vardı. Hı hı. Mesela bir şey oluyordu orada. Bülent Ersoy'dan bahsediyordu. Bülent Ersoy da işte orada bir tane zayıf sanatçı oluyordu her zaman. Hı hı. Bülent Ersoy da o dönem benim gazinoya çıkmamı engelledi. Ama efendim bu büyük bir iddia. Engelledi. Arayın Bülent Ersoy'u. Böyle bir havası vardı. Sen de onu yaptın işte. İçeriye sesleniyorum. Hemen Fahir'i bağlasınlar. Stüdyo yönetmenime sesleniyorum. Beni duyabiliyor. Kulağıma da bir şey söylemiyorlar ki. Evet, kulağına bir şey söylenmesi lazım değil mi insan? Bizim konuşmamız geliyor kulaklıkta. Ben söyleyeyim mi kulağına bir şey? Söyle bakayım. Oktay. Evet, duyuyorum stüdyo yönetmenim. Heh, stüdyo yönetmenimize ulaştı. Fahir. Efendim. Heh, ne yapıyorsun, var mı kalabalık? Var vallahi, yine bir başka beyefendinin arabasında buluverdim kendimi. Hadi bakalım, kasetleri araştıralım, çok eğlenceliymiş. Tamam. Bir ismini öğrenelim, ismini. İbrahim Bey'i tanıyın siz de bu arada, sorular sorun. İbrahim Bey, işe mi gidiyorsunuz siz de? Evet, işe gidiyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Nerede çalışıyorsunuz? Sağ olun. Hemen 4. caddedeyiz. Yan tarafta. Hayır, ben... Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi teğetten sonra ticaret yapmaya çalışıyoruz. Teğet ticareti. Yok, teğetten sonra diyorum. Hani bu şey var ya, kriz var ya. Biliyoruz. Kriz var ya. O tamamen psikolojikmiş. Fahir, beyefendiye bir şey ver. Pasiflora ver. İki yudum. Verdim hemen, gider girmez ağzına attım zaten. Heh, şimdi artık rahatlamış olarak bir bakacaksınız, bütün göstergeler değişmiş. Ben bu arada CD'leri hemen aktarmak istiyorum. Buyurun. Söyle bakalım. Kıvırcık Ali, Hepimize Yeter Dünya adlı albümü. O zaman İbrahim Bey'e bir türkü bar şeyi ver Fahir. Yarım saatlik türkü bar girişi. Araba eşi mi yalnız? Bence eşinizi bu duruma düşürmeniz de ayıp oldu yani şimdi. Böyle yan taraftan da böyle havalı olsun diye Latin müzikleri çıkardı ama yan tarafta da Hepsi grubunun şaka adlı albümü var. Bu arada Tuval'den hala aşıksın sen albümlerimiz. Tuval vallahi... mi kaldı ya? Sağ ol, teşekkürler. Başka ne var Fahir, söylesene. Valla araba bu konuda biraz yavan. Yani yavan demeyeyim, ben fakir diyecektim. İbrahim Bey yavan dedi, evet. Peki, çok teşekkür ederiz İbrahim Bey, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Eşinize de selamlarımızı iletelim. Kıvırcık Ali konserine iki kişilik biletiniz bizden. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yani o konsere davetiye verdiğimiz gün size vereceğiz ilk olarak. Onu söyleyelim. Belki kriz vurdu İbrahim Bey'in işlerine ama bak işte Fahir buldu ve yepyeni bir şans. İnsanlara umut dağıtmaya devam ediyor Fahir. Umut tüccarı. Sevgili dinleyiciler. Fahir'i yayından aldık. Şimdi o klasik bir şekilde görüşmesine devam ediyor. Ve biz de hemen sinsi bir şekilde Fahir'in yabanlığına dönüyoruz. 0541. Telefon aşamasını. Telefon aşamasını geçtikten sonra hiçbir sorun kalmıyor. Verdim. Tamam, teşekkür ederim. Oradan da çıkışta zıkkımda vapur gelsin. Tamam hocam. Tamam. Arkadaşlarımız arayacak sizi zaten, tamam. Daha ayrıntılı bilgi verecek. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, hoşçakalın. Bak, ağzı çemçiriyor onu yapar. Sağ olun, hoşçakalın. Fahir, ne yaptın? Vallahi çıktım, şimdi ön tarafta bir araba daha var, ona doğru gidiyorum. Adam mı var? Kornalar falan çalıyorlar. O araba daha değilmiş zaten, ben... Hah, ne güzel. İşte korktuğum başıma gelmek üzereymiş Fahir. Hakikaten. Dörtlüleri yakmış bir araba bekliyor, sen de zart dadanak biniyorsun arabaya yani. Ne kadar çirkin bir durum. Vallahi billahi ya. Arabayı da beğendiğim için herhalde biraz gözüme güzel gözüktü. İşte daha çirkin bir durum. Beğendiğin arabaya biniyorsun. Fahir, yaya var mı çevrede hiç? Yok, yayasında kimse yok. Herkes mobil durumda. Biz de mobil bordla devam ediyoruz. Ya aslında belediye otobüsü falan tipi bir şey yok mu Fahir oralarda? Ne yok mu? Belediye otobüsü veya dolmuş. Toplu taşımın içinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Evet, olabilir muhakkak ki. Onları hepsini indirip sıraya dizmeni istiyorum. Şoföre söyle, cüzdanım çalındı da öyle yapıyorlar bazen otobüslerde. Bu arada ben İbrahim Bey'e pasaport verdim. Elimde az malzeme kaldı arkadaşım. O zaman anlamazdığını söyle. Ben şimdi mi? Ha. Evet. İyi, o zaman başlıyorum. Ama şimdi ben de hep türküler söyleye söyleye sabahleyin böyle Türkçe pop. Sevgili Aile Dikmen'den gelsin o zaman. Hazır mısınız? Hazırız abi. Canım, doğduğumuz günden beri. Anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Çok saçma bir şey yapıyoruz ama hadi hayırlısı. Sen sustun niyeyse. Evet, biletçi geldi ya, seyyar biletçi var. Ha, Fahir sor bakalım, biletler ne durumdaymış ha? Biletler ne durumda? Karaborsaya düştü diyorlar hocam. Açıldı. Yok abi, daha şu anda değil. Daha değil diyorsun. Daha değil. Hayırlı olsun. Yol açıldı, devam ediyoruz. Biletçi ne oldu? Uzaklaştınız mı? Biletçi geri kaldı. Geride kaldı. Evet, bu arada bir araç daha var. Hareket halinde misiniz? Hareket halindeyiz de o şimdi ileride durdu. Ben de ona doğru ilerliyorum. Hadi bin Fahir. O arabaya yani binmeni istiyorum. Zaten hareket halindeyiz şu anda. Dur. Bana... Yani dur dedi Mustafa abi. Sen dur, ben de ineyim. Böyle bana da bir tam bilet alsaydın Fahir ya. Ha? Bir tam bilet alsaydın bana. Ya vallahi tam almak üzereydim işte, şey açıldı ya, kırmızı ışık açıldı. Tam almak üzereydim derken Tam bilet almak üzere miydi yoksa? Tam bilet almak üzereydim. Hakikaten tam bilet alalım. Zaten bize çeyrek yakışmaz. Geldi mi arabanın yanına? Ya araba da durmuyor ki, devam ediyor. O zaman o seni sana şey yapmıyor Fahir ya. Hiç gitme, takip etme. Başka bir duruma düşersin bu sefer. Sapık durumuna düşer. Durdu. Sen uçurulup bir yerlere ulaşacak diyordum, ulaştı. Telefonu nasıl tutuyorsun elinde? Telsiz gibi mi? Kulağına mı dayıyorsun? Şöyle tutuyor, ben sana söyleyeyim. Şu anda telsiz gibi tutuyorum. Kibar. Apollo'ya aldım. Apollo'ya aldın. Telsiz gibi tutarken bileğini kırıyor musun? Evet. Ve bileğinin içini dinleyicilerimize doğru döndürüyorum. Tamam. O zaman senin için arabaların durması daha... Gerekli kelime stüdyoya ulaşmadı, cümleyi tamamlayamadım. Sağ çekti. Ha, helal olsun, sağ çekti. Bin Fahir, bin o arabaya. Ya bineceğim hemen, kaldırma çekti. Kaldırma mı çekti? Varsa. Jip, dur hemen. Jip hemen tipi bir şey var anladığım kadarıyla. Jip tipi. Beyefendi maç. Siz miydiniz ya? Evet, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Uğur Aydın ben. Ege'ciğim bir şeyler demek ister misiniz Uğur Bey'e? Duymayayım bu arada. Yok, buradan duyabilirsiniz. Öyle nasıl duyacağım? Ceza yemeyin burada. Yok yok, yemeyiz, bir şey olmaz. Ama ceza mı yemek önemli? Yok, Panora'da yemek yemek mi? Ben yerinde. Fahir. Ben sağa çektim, kurtardım kendimi ama. Ha, failler mi yer ceza ediyorsunuz? Araba gidiyor Fahir. Gidiyor araba. Araba gidiyor. Gel. Gel atla araba. Sen bırak. Tamam canım Uğur, sen bırakırsın. Sen niye bırakırsın. Bu kadar paniğe kapıldınız ya? Hakikaten ne olacak? Sen bir Fahir Uğur'un yanında da bir bakalım, Uğur arabada neler dinliyormuş. Neler yapıyormuş. Notlar var mı? Fahir tarafa bıraktı. Evet, sen yetiştireceğim şekilde. Yok yok. Yani yakıyorum dörtleri. Yetiştiriyorum sizin arabaya. Uğur dat var ya, tam panik adamı bulmuş ya. Her şey ama, panik. Ama, ceza yemeyelim. Ya bir şey diyeceğim. Fahir, nasıl bir araba? Biraz tarif eder misin? Hususi araba. Evet. Otur radyoyu da çok seviyormuş. Ben şimdi Torquito'yu açtım. Burada CD MD yok. Var abi. Ha, nerede? Levye var mıymış? Ha, buldum. Levye yok. Dur bir dakika, buldum. CD'leri çıkartıyorum ben şimdi. Bak, Rodrigo'nun gitar konçertosu var. Onu bir Uğur ağzıyla yapabilir mi? Ağzıyla abi, yapabilirim. Yapıyorum. Bir yapar mısın Fahir, bir dinletsin. Kıvırcık Ali miydi bu Rodrigo? Tamam. Araba nereye döndü, ben de kaçırdım vallahi var ya. Gitti canım, Mustafa abi beni kaybetti. Sanat böyle bir şey işte, Mustafa abi falan unutturur seni falan. Hakikaten bak, Mustafa abi de bulamadığın teselli sanatta buldum. Yok yok, nereye dönecek? Yok, Hürriyet'e mi döndü? Vallahi Hürriyet'e. Tamam, buldum. Olabilir. Yalnız hakikaten Panora aracını araçtan binen de inen de bulamıyorsa bulması kolay değilmiş yani. Dinleyicilerimiz büyük bir başarı imza atıyorlar. Tamam. Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben firma temsilcisiyim. Gıda üzerine Türkiye'nin en büyük kahve üreticisi firmasının firma temsilcisiyim. Neymiş o kahve? Markasını söylesin mi? Söylesin, merak ettik artık. Oldu. Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahveleri İç Anadolu Bölge Sorumlusu. Hayır, o zaman iki paket alıyorsun geliyorsun, arabada vardır arabada kesin. Kahve var mı? Tamam. Vallahi var abiciğim, var. Üç işte paket. Bu. Üç paket alıyorsun Fahir. Bir dakika, bagaja doğru gidiyorum ben. Bagaja doğru gitmek mi? Yemin ederim şimdi bagaja geçtiği doğru, zaman... Bagaj kahve kaynıyor. Onlar kahve gibi görün. Fahir dikkat et, onlar kahve gibi görünür. Başka şey olabilir. Vallahi süpermiş. Uğur Bey bana bir torba kahve verdi. Rodrigo Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Uğur Bey iyi yolculuklar, kolay gelsin. İyi yolculuklar. Başarılar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Ya ne güzel ya. Kahveni variyatı veriyorum Uğur Bey'e artık bunun üstüne. Hakikaten canım, şahane içsin kahvesi. Evet. Öyle... Hadi alın beni yayından. Tamam, alıyoruz. Bak, birçok dinleyicimize biz hediye verirken bazı dinleyicilerimizden de hediye. Uğur Bey soyadınız? Uğur Aydın. Uğur Bey'le daha önce konuştuk mu? Yok, Aydın. Uğur Ersin'le konuştuk, fotoğrafçı. Fotoğraf evet. Yani. Evet. Telefon aşamasında. Telefon aşamasında. Göre, evet. Firma temsilcisi. 49. Size de kantine mariachi'den. Arkadaşlarımız şey yaparlar, sizi arayacaklar. Tamam, çok memnun oldum. Görüşürüz. Ağzını aldı torbayı. Kahve torbasını ağzına aldı Fahir. Alo. Alo, ne yaptı? Çıkar torbayı ağzından da öyle ya, koydu. Ya bir arabaya daha bindim valla. Hadi ya, yeni mi? Ha? Yalnız oğlum, çıta yükseldi bu arada. Şunun sesini kısalım. Hop. Fahir, yalnız var ya, senin bindiğin arabaya kimse binmedi ha. Vallahi ya arsız oldum ben. Yol kenarlarında arabalara binen bir radyocu. Bak Fethi ile beraberiz şu anda. Fethi öğrenci galiba. Mezun oldum, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Kendi firmamızda. İç mimarım. Ha, iç mimar. Fethi aldın beni götürüyorsun da ne güzel arkada arabayı bıraktın. Ben orada panora hatta döneceksin. Ay canım süper. Fethi çok iyi kalpli bir insan. Mustafa abi dinliyordur zaten. Başının derde girdiğini anladığında topuklar gelir yakalar seni. Merak etme Fahir. Ya ürküyorum ben öyle. Ha, Fethi vallahi... okul bitti askerliği yaptın mı? Yaptım. Yaptın. Peki evlendin mi? Yok. Var mı? Var mı bir aday? Kesilir. Biri dönüş. Abi bir dinleyicimiz de yolumuzu kesti. Hadi ya. Vallahi öbür dinleyicimiz de yolunu kesti. Fahir kahveyi sakla. İki tane adam arasında kaldım. Fahir kahveyi evet. Sakla. Kahve için yolunu kesmişlerdir. Ne yapıyorsun bu ya? Ya abi arabadan alıyorlar oğlum beni. Abi şuraya bak geç ya deli misin bak ne CD'ler bak. Oğlum bak gel gel dur. Alo. Bir senin CD'yi dinleteceğim diye bir arabaya mı davet ettiler Fahir? Vallahi kolumdan tutup aldı abi çünkü arabanın şeyini kesince. Yalnız bir şey diyeceğim orada hakikaten bir tatsızlık çıkacak. 3 araba. Biz kimle görüşüyoruz şimdi? Murat Ayaydın. Murat Ayaydın. Murat abinin arabada yani. Neler var bakıyorum. İç turizm mi dış turizm mi Ege'ye söyle. Ege'cim iç dur abi nereye gidiyorsun? Ya buradan da panora arabasını kaçırıyorsun. Fahir'cim in o arabadan. İncem incem. Aa CD'ler çok güzel. Ne var? İç turizmde in arabadan. Ne var Fahir CD'leri say. Abi iç turizm. Adınız neydi? Murat Ayaydın. Ha Murat Ayaydın. Aa Murat Ayaydın dershaneleri. Sen ne o ne ya? Abicim var ya inanılmaz. Şu anda tarihe tanıklık ediyorum Murat Ayaydın. Fahir bir emniyet kemerini takar mısın? Dit dit ötüyor. Ya tak da gidelim. Tamam. Sen de var ya Ege o kadar yanlış arabada söyledin ki. Şimdi takacak emniyet kemerini. Ya ben güvenle. Emniyet kemerini ofise gidelim diyor Murat abi ya. Git bir ofise de ya. Sabahtan beri yollardasın ne yani. Ne iş yapıyormuş Murat Bey? Uçak bileti satıyoruz. Seyahat acentası. Seyahat acentası. Size de avanta bilet. Bir kere TÜBİTAK'tan kestim zaten. Fahir. Hemen bu. Ya var mı? Bak oğlum görüyorsunuz. TÜBİTAK karşıladı İzmir'e götürdüm sizi ya. Abi bizim özel bilgileri niye böyle inşa ediyorsun ya? Abi böyle bir şey ya. Ben gidiyorum. Panora arkada. Fahir. Hemen Murat Bey'in. Fahir. Ya vallahi kaçırıyor ya. Kaçırıyor ya. Hocam ne işin var yollarda eşek kadar adam oldun hala arabadan in arabaya bin. Git ofise güzel bir çayını iç. Tamam orada ineceğim şimdi. O zaman Murat Bey'e bak Murat abi sana ne veriyorum? Kumpir evinden menü veriyorum. Zıkkımdan waffle veriyorum. Çukulatalı sufle veriyorum. Nasıl yiyeceğim ben onu? Abi yersin sen de sana serbaldan da güzel polenli bal karışımı veriyorum. İhtiyacın olur. İyi Allah razı olsun. Tamam rica ederim. Siz beni yayından alın. Ben Murat abinin özel bilgilerini alacağım. Ha, evet biliyoruz anladık. Ne tip bilgiler olduğunu da çok merak ediyorum ben. 25. Hayır. Ben eminim Murat abinin arabasının bagajının arkasında o fırsatı kaçırdı Fahir. Uçak biletleriyle dolu olduğunu düşünüyorum. Abi sana bir de kahve vereyim. Ne dersin? Oradan alıp sana mı vereyim? Hayır vereceğim abi aşk olsun. Bak ağzını aldı kalemi yine. Fahir o kahve bizim. Ve ağız sizin olsun. Hayır. Abi güzel kullanırsın. İç turizm mi? Ege'ye söylesene. İç turizm mi? Tamam abi. Görüşürüz. Sabah saat 9.30'da ve zorlu bir kararla karşı karşıyayım. Merhabalar. Turizmi... Metin Babacan, eşim bizi dinliyordur. Eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum yalnızca. Teşekkür ederim. Bir de o ismini söyleyin. Yanındaki sarışın kim? Evet ya. Fahir sen onu bir sorgula. O hanımefendiyle Mustafa bir konuşmadın. Mustafa abi sarışın. Mustafa abi sarışın. Tek sarışın o. Ne bu Mustafa abinin çektiği ya? Vallahi. Ben hemen o zaman neydi adınız? Metin Babacan. İkinci sefer yakalıyor. Bu sefer bir şey istemiyorum. Ne bir şey istemiyor musunuz? Eşinizin çok ismini söyleyeyim bari. Eşinizin ismini. Nalan Babacan. Hah, tamam. Tamam. Metin Babacan, Nalan çok Babacan. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Alo. Biraz kuru oldu Metin Bey'le sohbetiniz Fahir. Metin Bey sabahtan beri bekliyor. Ya sen Mustafa abinin yanında mısın şu anda? Abi dünyanın en güvenli yeri Mustafa abinin yanı. İyi radyonu biraz kıs. Kısıyorum, kısıyorum. 50 senelik radyocuya da bunu söyleme durumuna düşürdün ya bizi. Hadi canım, o zaman biraz topukla. Ben başka arabadayken açılan sesten ben nasıl sorumlu olabilirim? O zaman canımın derdindeyim. Sen biraz gezme yap şimdi. Biz de reklam girme yapalım. Ya bence Fahir dönsün artık, bir günün ben değerlendirmesini alalım. Hadi gel o zaman. Bir gel de tamam. Fahir, günün değerlendirmesini yapalım seninle. Tamam, yuvaya dönüş. Hadi çabuk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler. Allah. Size bir soru. Bu her zaman dinleyeceğiniz şarkıyı mı dinlemek istersiniz, yoksa bizim keyifli esprili sohbetimizi mi? Çok teşekkürler. Fahir hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk ya. Hoş geldin. Eline sağlık Fahir. Hakikaten çok mutlu oldum ben. Telef olmadan, biz bir yerine bir zarar vermeden geldi. Vallahi hiç gelemeyeceğim zannettim. Yani o kadar, şimdi hepinize ayrı ayrı sarılmak, içi böyle sıkı sıkı sarılıp o kadar çok öpmek istiyorum ki. Öyle bir şey oldum yani. Bu hislerine de gem vurup neler yaşadığını bu sabah bize özetler misin? Vallahi ben sana sondan başlayarak anlatayım istersen. En son Murat Bey beni resmen gasp etti. Beni Fethi'nin arabasından aldı. Ondan sonra kendi arabasını aldı. Ve ondan sonra küçük bir Ankara turu yaptıktan sonra ofise gitmeyi teklif etti. Ben gitseydin keşke. Ben olsaydım koşa koşa giderdim. İş turizmi, dış turizmi diyorum. Ben ona da cevabımı verdim. Murat Bey şu anda geldi. İç turizm cevabımı verdim. Sonra da şey dedim. Murat Bey dedim. Benim dedim midem dedim. Biraz dedim bulan dedim. Şurada durur musunuz? O öyle durmasına fırsat bilerek hemen kaçtın uzaklaştım. Mı? İyi yaptın. Ondan sonra bir öncesinde... Uğur Bey bizim... Öyle bir film mi var yoksa bir şehir efsanesi mi bilmiyorum da. Ne? Sen bir arabaya şey yapsan. Merhaba hoş geldiniz falan diye camdan uzatsan kafayı. Camdan kafayı böyle. Durdursalar. Müjdar'ın öyle bir filmi var mı? Var tabii canım. Yarın sabah bir daha yaptığımızda daha doğrusu arabalara binme öyle. Sadece camdan başımıza. O zaman burada şu soruyu sormam gerekiyor. Müjdar mı ben mi? Buyurun efendim. Mustafa abi diyorum ben. Mustafa abi. Murat Mustafa abi değil. Ha Murat Bey. Ondan sonra Uğur Aydın bize kahveye boğdu. Hakikaten bu... bir torba deyince ben gözümde canlandıramamıştı Fahir. Getirince anladım ya. Şuva. Ondan sonra. Koçum benim. Sana koçum benim demişlerdi değil mi? Evet. Çiğdem Hanım'ın Cumhurbaşkanlığına bağlı arabasına bindik. Ondan Kıvırcık sonra... Ali İbrahim vardı. Kıvırcık Ali İbrahim vardı. Gerçekten de... ama eşinin üstüne attı direkt bütün suçu. Bu benim eşimin arabası zaten. Zaten bir Kıvırcık Ali var, bir hepsi var. Bir de bir tane daha vardı. Latin. Ha. Rodrigo'nun gitar konsertosunu da Uğur Bey'den dinledik zaten. Sanem Hanım'a ayıp oldu benim anladığım kadarıyla. Ya Sanem Hanım'ı kaçırdı. Ben valla yakalamaya çalıştım da. Yani hakikaten bazen bu işler nasip kısmet meselesi derler ya. Olmayınca olmuyor. Alper'le Başak nasıldı Fahir? İyi umudun var mı o ikiliden? Ha, Alper İncesu, Başak İncesu ikilisinden mi? Umudun var mı? Yani benim tek umudum yok ama biraz da var yani. Biraz var. Oktay ne yalan söyleyeyim. 6 aylık evliler ve en kısa zamanda da çocuk yapmayı istediklerini söylediler bana. Vardı ne kadar çok şey paylaştı hemen 2 dakikada ya. Aklıma düşürdünüz dedi Alper Bey. Bak dedi şimdi dedi hiç düşünmüyordum ama dedi şu anda aklıma düştü. Sonra döndüler birbirlerine baktılar. Böyle o... cilveli bakışmayı fark edince sen de arabadan indin. Ben dedim ben sizi baş başa bırakayım. Zaten Mustafa abi bekliyor beni falan diye arabadan indim. Şey deseydin daha bir teşvik olurdu. He. Çocuğun eğitim masraflarını üstleniyorum. Ya ama onlar bir çalışmaya başlasınlar da ondan sonra Oktay'da mesela o numara pek fazla şey yapmadı. randıman alamadık. Başka kimi sormak istiyorsunuz? Başka Ali. Top Ali. Ali Bey. Yani topta çalışan Ali. Ya herkes çok nezih insanlar gerçekten. Çiğdem Hanım da koçum moçum falan diyor ama melek yavrusuyla arkada da çocuk vardı. O da ne haber lan köfte falan dedi bana. Ne kadar güzel. Pırlanta gibi bir evlat. Şey okula mı bırakıyormuş nasıl? Yo benle beraber takılıyor. Kaç yaşındaydı çocuk? Çocuk yani aslında minyon tipliydi ama büyük gibi duruyor ya. Bıyıkları var. Erkek kız? Ben bıyıkları erkekti. Erkekti. Kalın. Koçumlu mu konuşuyordu? Tabii canım sigara demek içiyordu arkada. Çocuk annesine öğretmiş öyle konuşmayı. Herhalde belki de öyle. Belki de çocuk olmayabilir o. Bir adam falan bana... olabilir. Ben ondan niye arkaya yani. Oturmuşuz o zaman Çiğdem Hanım? Ya arkada şey önde var. Önde kurcalıyormuş bu... şeyleri düğmeleri falan. Şey koltuğu var ya bu çocuk koltuğu. Herhalde burası çok rahat ya falan filan diyor. Böyle bacak bacak üstüne atmıştı. Keyfi yerindeydi yani. Keşke şimdi hangi dinleyicimizi hatırlamıyorum. Ne oldu? Bir kapılar açıldı. Ne oluyor? Çatışmalar başladı. Herhalde telefon falan mı önüne geliyor? Niye bakıyorsunuz sizin kapınızı? Varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat Ayaydın. Ha Murat Bey, nasılsınız? Verdi mi Fahir size kahve? Can verdi de CD'lerimi çalmış ya. CD'ler yok ortada. Yani geleyim de versin neredeyse. Gerçekten mi? Yok mu Murat Bey? Almış herhalde yani 3-4 tane. Fahir. Abi hakikaten gasp şu anda yaptığın şey. Ben yapacaktım, o yaptı vallahi. CD'ler yok. Ya ben ne yapayım, oradan paniğe kapıldım. Deli teşkil etsin diye Murat Bey'in parmak izleri vardır üstünde diye. Ben yarın yakalarım onu. İç turizm mi dış turizm mi, cevap vermedi çünkü. Öpüyorum hepinizi, iyi yayınlar. Sağ olun Murat Bey. Ay hastasıyız. Bu iç turizm mi dış turizmin ne olduğunu bir hatırlasak daha çok güleceğiz belki ama bu haliyle de bence çok komik bir espri. Ay, hayır, Murat Bey'le görüşme bahanesi olsun diye mi aldın o CD'leri? Bir de bize bir şeyler verdi bana, çal çal bunları falan diye. İşte o CD'ler. Murat Bey aramasaydı şarkıları duyarak anlayacaktı CD'lerin çalındığını. Şeyi aldım ya, bir tane Hotel California vardı, onu aldım. Çünkü ben onu dinlemeden bir ıssız adamı dinliyorum zaten, bir de Hotel California dinliyorum. Hakikaten benim için ayrı yeri olan parçalar. Çok teşekkür ederim. Hediyelerimiz bitti o zaman. Panora'dan vereceğimiz hediye de kalmadı. Vallahi yani çok da bir şey kalmadı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bizde yalan yok. Biz öyle konuşmaya başlayalım. Ben Çiğdem Hanım'dan sonra böyle konuşacağım. Aa, bizde yalan yok. Ne dedi Çiğdem Hanım ya? Ne haber, koçum mu dedi? Ha, ne dedi? İyidir koçum falan gibi bir şey dedi. Harbici program yapıyoruz Çiğdem Hanım. Niye böyle diyorsunuz? Bana birinin koçum demeyeli çok oldu ya. Ve hakikaten aslında gururum da okşandı yani. Hiç koçluk tarafım kalmadı ya benim artık. Olur mu canım? Bence koçun hasosusun. Bence de. Şu anda. Hatta ben öyle biliyorum. Koç adam diye biliyorum seni. Anlamazsın. Anlamazsın. Sabahın en anlamsız olayı da senin anlamazsını söylemendi. Çünkü çok sesin net gelmedi. Ha. İstersen şimdi programımızı tamamladığımız şu dakikalarda. Ama ben çok heyecan ve şey yaşadım yani, ben bunu yani yapmam. Ege var ya, şu adam o kadar heyecanlanıyor şarkıda, hala şarkının ismini yanlış söylüyorsun, anlamazsın diyorsun, anlamazdın olacaktı. Fahir, onu bir söyle de Ege öğrensin bir. Tamam. Hadi. Peki madem öyle söyleyeyim, ama sonunu da unuttum sonra, neyse. Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Aniyem. Ağzını çemçürtüyorsun abi. Hani sen hep benimdin. Gerisi neydi? Senindin. Hı, olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir göz bıraktın arkanda. La la la. Çok güzeldi. Fahir, bir de ne yaptığını idrak etmen için daha önce yaptığım bir şeyi de isteyebilir miyim senden? Red Kit'in şarkısını da söylemesi. Ya ben film müziklerine bayılıyorum. Bir Red Kit zaten, bir de ıssız adam. Benim için ayrılmaz bir bütün. Red Kit de bir ıssız adam değil mi zaten? Yani. Bir tanesi çizgi olmak üzere iki filmin müziği. Ya zaten orada ne diyor Red Kit? I'm poor. Lonesome Cowboy. Yani ıssız adam, ıssız adam. Bitmiştir Modern Sabahlar. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızda olacağız. Pazartesi sabahında da yeni bir haftada buluşacağız sevgili dinleyiciler. Havalar soğuk gidiyor. Hafta sonu gezeceğim deyip üşütmeyin, hastalanmayın. Sağlıklı, al yanaklı bir şekilde bulalım sizi yine pazartesi karşımızda. Sert diye sabahları çalmıyoruz bunu ama başladık rock'n'roll'da, öyle devam edelim. AC/DC Rock'n'Roll Train Radyonuz'da. Hoşçakalın, iyi tatiller. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.